Policjantów rannych i kilkudziesięciu demonstrujących. W Hamburgu trwa szczyt G20. Więcej miejsc w żłobkach i niższe opłaty. Posłowie przyjęli zmiany w systemie pomocy dla rodzin. 51 przestępstw zarzuca prokurator warszawskiemu notariuszowi Andrzejowi K. Walka z terroryzmem, problem migracji, prawa kobiet i porozumienie klimatyczne. Szefowie 19 najsilniejszych gospodarczo państw i liderzy Unii Europejskiej spotykają się na szczycie G20 w Hamburgu. Rozmowom towarzyszą gwałtowne starcia antyglobalistów z policją. Rannych jest ponad 100 policjantów i kilkudziesięciu demonstrujących. Przed szczytem Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie będą respektować paktu klimatycznego z Paryża, a kanclerz Niemiec Angela Merkel, że pozostałe kraje będą. Nadal o tym rozmawiamy. Jest wiele opcji. Wiemy, że Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia paryskiego. Inne kraje nie. Wiele z nich nadal chce realizować porozumienie klimatyczne. A czym to się skończy, to powiem Państwu na koniec szczytu, gdy będzie ostateczny komunikat. Dyplomaci mają przed sobą wiele pracy. Przy okazji szczytu pierwszy raz dojdzie do spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Spotkanie, które niekoniecznie przyniesie od razu jakieś wielkie zmiany, porozumienie, ale zorientujemy się bardzo szybko, jaka atmosfera zapanowała w stosunkach pomiędzy dwoma przywódcami, co biorąc pod uwagę znaną emocjonalność co najmniej jednego z nich, będzie dla nas takim wyznacznikiem, co nastąpi w przyszłości. To jest dla nas przynajmniej najważniejsze spotkanie. Zaznacza dr Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale dodaje, punkt ciężkości dla państw G20 przesunął się ze spraw europejskich na Azję po próbie rakietowej Korei Północnej. I to będzie temat numer jeden w Hamburgu. Szczyt kończy się jutro wieczorem. Wracamy do kraju. Więcej miejsc w żłobkach i niższe opłaty w przypadku dzieci do 3 lat w ramach przyjętych przez Sejm zmian w systemie pomocy dla rodzin. Żłobków jest wciąż za mało, mówi minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. W małych miejscowościach są niedostępne, te, które są niepubliczne, są stosunkowo drogie, więc nasze działania zmierzają ku temu, by poprawić dostępność do miejsc żłobkowych i również, żeby odpłatność była mniejsza. Organizowane będą nie tylko żłobki, ale też inne formy opieki nad dziećmi do 3 lat, mówił wiceminister Bartosz Marczuk. Będziemy wzmacniać kluby malucha, dziennego opiekuna. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie mieli większą możliwość wyboru tych form. To nie chodzi tylko o duże instytucjonalne żłobki. W 70% gmin w Polsce wciąż w ogóle nie ma żadnego miejsca takiej opieki. Także to jest ruch w kierunku oczekiwań Polaków. Sejm znowelizował 19 ustaw z systemu pomocy dla rodzin. Chodzi też o świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz kartę dużej rodziny. 51 przestępstw zarzuca prokurator warszawskiemu notariuszowi Andrzejowi K. Mężczyzna trafił do aresztu. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym działalności SKOK-u Wołomin. Skąd wyłudzono wielomilionowe kredyty, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury. Rolą Andrzeja K. jako notariusza było dostarczanie aktów notarialnych na potrzeby udzielanych kredytów. Notariusz sporządzał akty notarialne mające stanowić zabezpieczenie hipoteczne kredytów, przy czym kwoty udzielanych kredytów rażąco przekraczały wartość zabezpieczenia hipotecznego. Łączna kwota środków wyłudzonych ze SKOK Wołomin z jego udziałem wynosi prawie 50 milionów złotych. W śledztwie dotyczącym wołomińskiego SKOK-u podejrzanych jest 120 osób i jest ponad 180 zarzutów, między innymi otrzymywania kredytów na podstawie sfałszowanych dokumentów, oszustw i prania brudnych pieniędzy. O usunięcie ze stanu sędziowskiego zdecydował łódzki sąd apelacyjny badający sprawę dyscyplinarną wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie Mirosława T. Zarzucono mu kradzież 50 zł na stacji benzynowej. Orzeczenie jest nieprawomocne i sędzia może się od niego odwołać do Sądu Najwyższego. Sąd dyscyplinarny utrzymał też decyzję o obniżeniu o 1/4 wynagrodzenia sędziego i odsunięcie go od orzekania. Mirosław T. miał zabrać banknot położony na ladę przez kobietę, która na chwilę odwróciła się od kasy. Twierdził, że zrobił to nieświadomie. Ułatwienie dla nas i kierowców. Tak o możliwości zapłacenia mandatu kartą płatniczą mówią policjanci. Sejm znowelizował w tym zakresie kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Po wejściu w życie nowych przepisów kierowca nadal będzie miał wybór co do formy płatności, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Czy przyjąć mandat kredytowany i opłacić go na dotychczasowych zasadach, czy też zrobić to na miejscu za pomocą karty płatniczej. Natomiast policjanci nadal będą mieli prawo nakładać mandaty kredytowane. Nie każdy z nas przecież też posiada karty płatnicze. A pierwsze terminale do karty płatniczej trafią do patroli najczęściej wystawiających mandaty. To był Serwis Trójki.

wczoraj punktualnie o 20 na jazzowym festiwalu Młyn Jazz Festival. Tuż pod Wadowicami wystąpił Herbie Hancock ze swoim wspaniałym zespołem złożonym w przeważającej części z młodych muzyków, z wyjątkiem weterana perkusisty, zresztą znakomitej absolutnie postaci. Nie mogłem uwierzyć, że Herbie Hancock to rocznik 1940. Zaczął dość ostrożnie, ale potem w połowie koncertu włożył sobie na przewiesił przez ramię słynny klawisz z lat 80. i zaczął wygrywać na nim solówki. Na finał zaczął z tym klawiszem nawet podskakiwać. Publiczność trochę oniemiała, nie tylko z powodów muzycznych, ale także z tego, co widzi na scenie. To, o czym opowiadał w Trójce, która zresztą patronowała wczorajszemu wydarzeniu w wywiadzie telefonicznym z Los Angeles wcześniej, świadczy o tym, że chyba są dwa sposoby na przedłużenie młodości. Granie kreatywnej, wspaniałej, eksperymentalnej, burzącej bariery muzyki, no i poczucie humoru. Grając dość trudne nawet utwory w czasie wczorajszego koncertu, Herbie Hancock w przerwach nieustannie żartował, na przykład wypominając kolejnym muzykom to, że są właśnie świeżo upieczonymi ojcami. Wspaniały koncert, o którym trudno opowiadać, bo jeżeli tam się nie było, nie jesteśmy w stanie tego dotknąć. Oczywiście klasyczne tematy są dla Herbiego Hancocka i jego zespołu na scenie tylko pretekstem do tego, żeby rozwinąć to wszystko w całkowicie szaloną improwizację. Mam ze sobą, bo nie wytrzymałem i zabrałem sobie na pamiątkę setlistę z wczorajszego koncertu zespołu Herbiego Hancocka. Jest tam zaledwie 5 utworów i tylko te 5 tytułów naprawdę daje blade pojęcie o tym, co działo się na scenie przez prawie 2 godziny. Herbie Hancock w rozmowie powtarza cały czas, że najważniejsze jest mieć determinację, żeby próbować eksplorować we własnym wnętrzu nieznane wcześniej obszary i odkrywać możliwości, o których sami siebie nawet nie podejrzewaliśmy. Kto wie, jaki wpływ na to, jak zachowuje się na scenie i tworząc muzykę, bo przypomnę, że pracuje na bieżąco, współcześnie z największymi nowego pokolenia muzyki elektronicznej. Jaki wpływ na to miała przygoda z początku lat 60., kiedy grając w zespole Milesa Davisa na scenie zagrał fałszywą nutę i był przerażony, że po prostu wyleci z pracy, a tymczasem Miles dał mu lekcję, jak tworzy się muzykę i zagrał wokół tej fałszywej nuty zupełnie nowy temat. To jest zresztą myśl, którą Herbie Hancock w pewnym sensie otwiera swoją znakomitą zresztą książkową autobiografię. I tak o tej lekcji wspominał w rozmowie. I learned so much from that situation. It really was a life-changing experience. And I've shared that with other musicians. And so it not only has affected my life, but it's affected the life of many people that are coming after me. Nauczyłem się tak wiele z tego zdarzenia. To tak naprawdę było. Była ta chwila, która potrafi zmienić całe życie. I nie tylko moje, jako że dzieliłem się tą opowieścią z wieloma muzykami, którzy przyszli w następnych pokoleniach. To była lekcja dla wszystkich. A potem, kiedy wydawało się, że koncert się skończył i że nie będzie bisu, bo trwał i tak dłużej niż przewidywał początkowy plan, Herbie Hancock raz jeszcze wrócił na tył sceny, raz jeszcze przełożył przez ramię na pasku biały klawisz i stamtąd zagrał pierwsze takty swojego najbardziej rozpoznawalnego tematu. Nie mierzyłem czasu, ale wczoraj na scenie Młyn Jazz Festival pewnie ten utwór trwał 20 albo 30 minut. W oryginalnej wersji płytowej też bardzo krótki nie jest, ale myślę, że to jest to jedna z tych niewielu okazji, kiedy wypada Kameleona zagrać w całości. I'm We'll be right back. i znów studyjny klasyk to tylko pretekst do tego, co wczoraj wyprawiał Herbie Hancock z zespołem na scenie. Kiedy płyta Headhunters ukazała się na rynku na początku lat 70., odsądzano Herbiego od czci i wiary. A tu okazało się, że po raz kolejny po prostu wyprzedził swój czas. Dziś na tej samej scenie wystąpi Diana Reeves. I hear a hand. Diana Reeves, która dzisiaj zaśpiewa na scenie Młyn Jazz Festiwalu, wczoraj obserwowała jak zwykle w przepięknie stylowo ubrana, w pięknym turbanie, koncert Herbiego Hancocka. Od początku do końca. I tylko tajemniczo się uśmiechała. A ten pan jest rówieśnikiem Herbiego Hancocka. Ten sam rocznik, 1940, dziś obchodzi 77 urodziny. I mimo, że jest znany przede wszystkim jako perkusista dość znanego zespołu, tak naprawdę jego muzyczną miłością była zawsze muzyka country. I kiedyś muzyczne marzenie spełnił, nagrywając płytę w Nashville z całą czołówką tamtejszych muzyków. To dość mało znany epizod jego twórczości, ale z okazji tak ważnego święta zagramy. I left Louisiana, I had me big plans to go out and take me all over this land. To see me the world, I left my sweet girl and gave it a whirl. But now here I stand alongside the road with holes in my soul, in my shoes, and buku's the blues. Marsh by the breeze from the Gulf, I'm coming home. Coming home. I've had me enough. Oh, where are the things I saw in my dreams? Where's the happy the freedom should bring? I see me today and no yesterday, but I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely, wants only to lose. Buku's the blues. Oh, sweet magnolia, breath carried over the marsh by a breeze from the Gulf. I'm coming home. Coming home. I've had me enough. Wśród muzyków z Nashville wyróżniał się tutaj, jak na całej płycie, Pete Drake, absolutny mistrz steel guitar. Happy birthday dla Ringo Stara. Kończy dzisiaj 77 lat. Kończy się powoli piątkowe wydanie Tonacji Trójki. Usłyszymy się jutro o 19, kiedy będę miał zaszczyt prowadzić program Lista Osobista z festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A festiwal w Wadowicach, który trwa i który wczoraj gościł Herbiego Hancocka, a dziś Diana Reeves, ma na razie jeszcze tajemnicze, ale ogromne plany na przyszły rok. Jeżeli się spełnią, z całą pewnością Trójka będzie tam blisko. Dostaliśmy dzisiaj też w czasie tego programu wspaniałą informację, że 17 lipca przy Myśliwieckiej naszymi gośćmi będą Adrian Belew i Stuart Copeland z nowej formacji Gizmodrome, która w absolutnie gwiazdorskim składzie nagrała rewelacyjną płytę. W ten sposób można powiedzieć, że w ciągu 6 miesięcy Trójkę odwiedziło 2/3 grupy Police, bo przecież Sting był niedawno. Czekamy na trzecie brakujące ogniwo. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. As all you keep waiting so long, you know, see me a superstar, me and have time to waste with your minions and ting. Thank you.

Zapraszam Państwa do kolejnego włoskiego miasta, widniejącego na liście światowego dziedzictwa UNESCO, które swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim trzem rzeczom. Muzyce Pavarottiego, produktom spożywczym oraz samochodom marki Maserati i Ferrari. Będzie to Modena. Naszą wycieczkę po Modenie rozpoczniemy od Piazza Grande, czyli głównego placu miasta, nad którym góruje romańska katedra, po włosku Duomo, wraz z przylegającą do niej dzwonnicą. Ta charakterystyczna dzwonnica o nazwie Torre della Ghirlandina ma 86 metrów wysokości i jest ona widoczna z każdego dosłownie miejsca w mieście. Jest to symbol Modeny. Następnie odwiedzimy budynek ratusza i tam zajrzymy do udostępnianych turystom przepięknych sal obrad. Zajrzymy też do pobliskiego Palazzo Ducale. Pałacu Książęcego, w którym została założona pierwsza na świecie Akademia Wojskowa. Powołana ona została do życia w 1678 roku i po dziś dzień mieści się tutaj Akademia Wojskowa, notabene najlepsza we Włoszech. Po spacerze, po przejażdżce po Modenie przejedziemy... No właśnie, czy będziemy spacerować, czy pedałować? Nie, myślę, że spokojnie będziemy też mogli popedałować sobie po Modenie, ale jeszcze jest jeden smaczek tego miasta. Przejedziemy do Maranello, miejscowości pod Modeną, gdzie znajduje się Muzeum Ferrari, albowiem Enzo Ferrari pochodzi z Modeny. W tym muzeum zobaczymy salę Formuły 1 oraz salę Enzo Ferrari, czyli gabinet i makietę pierwszej sporo mniejszej fabryki Ferrari. Z kolei na drugim piętrze muzeum zobaczymy inne samochody wyścigowe, egzemplarze Ferrari, wystawę silników. Zajrzymy do sali zwycięzców. A sala zwycięzców to z kolei najnowsze bolidy Formuły 1 i trofea zdobyte przez kierowców Ferrari w różnych wyścigach. I na koniec odwiedzimy kabinę dźwięków, gdzie po wejściu do tej kabiny można wybrać model samochodu i posłuchać, jakie dźwięki ten samochód wydaje w różnych sytuacjach, na przykład wchodząc w zakręt czy ruszając. Czyli ciekawa kolejna wyprawa na włoskim szlaku. I nie tylko rowerowa, bo połączona także z motoryzacją. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Philips za 849. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Karnawał w Brazylii? A może skarby natury w Panamie? Skorzystaj z super promocji już dziś. Tylko teraz i tylko do 17 lipca rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących w Rainbow. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży. Szeroka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz syrop klonowy 250 ml 12,99 i Pepsi 2x2,5 litra tylko 6,66. Lidl, co tydzień coś nowego. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 dzień lipca, zbliża się 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zmianach w prawie dotyczącym rodzin, o akcji Młodzieży Wszechpolskiej, która publikuje akty zgonu politycznego prezydenta.